ने हम दाम सटा कामी पशे मन मद गई सला चंद्र मैं तुम एक हाई पाक गुटी का नायक आमद्रोहार नायक आमद्रो युवा सैलून है इट वॉस अपहास कर नायक आमद्रो अंट हम उदवीय नो एक विधि अपहास कर ये अपहास वाली तुम वहां से किसी दास सैलून है दास तुम प्रकाश कर मंगेदार किसी निर्भाव अथवा सेम दुराकथा नहीं कथा कर स्पीड दाली इट पास से मत इन की लगी बोल प्यो बल गया मम इट पास से गया पै भाग्य कितर भी कथा करके रही है नायक आम थ्रू तम खाना साल ली तम हिटी अभी आप लोग मंगेद्रो नाटक पहाड़ू आप शो के आप प्रकाश